és un avís per navegants. Quan viatgeu per Barcelona, no caieu en els seus encants. No escolteu pas els seus cants, doncs no res més que un parany. Si sentiu les seves veus, la vostra vida ja no té preu. Va! Chinochano! Que no us faci pas tentar licors, begudes i bon menjar. Només que feu un petit tast, ja ningú us podrà aturar. La seva màgia us captivarà, no us deixeu enlluernar. Quan t'arrossega fins al seu cau, res tornarà a ser com abans. És la sirena del teulat. Ui! Si la seguiu us ha enxampat. És la sirena del teulat. Un cop esteu al seu costat, eres persona i surts animal. Eres persona i surts animal. Com si el temps fos aturat. Tot aquí és felicitat, apartat de la realitat. No veus d'arribar al final, poder avui, potser demà. Tot i que surtis ben parat, de quatre potes hi tornaràs. És la sirena del teulat. Si la seguiu us ha enxampat. És la sirena del teulat. Esteu al seu costat. Entres persona i surts animal. Entres persona i surts animal. Entres persona i surts animal. Entres persona i surts animal. Entres persona i surts animal. Entres persona i surts animal. Surts fatal, xaval. La música de Doctor Calypso ens ha acompanyat a través de la nostra sintonia amb la cançó anomenada La sirena del teulat. Això us ho portàvem des de Musicòpolis amb aquests singles que us presentem, com el de Gosling, Days Are Over. Listening's all I could hear, but now. see. A child waiting just for me. Take off all of your skin and brave when you are free. Shake off all of your sins and give them to me. Close up, let me back in. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. We are alive, and the stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like, and I'm like, ooh, ooh, and I'm like, ooh, ooh, and I'm like, ooh, ooh, and I'm like, ooh. I will follow you down wherever you go. I am, baby, I'm bound to you, and do you know? Closer, put me in tight. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. Stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like, stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like, no conèixer-la. És la música de Shakira. Ens presenta el nostre programa el seu tema anomenat Empire, de l'àlbum Shakira, anomenat exactament igual. Seguim amb aquests ritmes ballables absolutament. Chris Malinka, Mickey Echo i el seu Stranger. Oh, ese que hablaba contigo, quien te llamaba a las 2 de la mañana y te contaba sus sueños de niño. Soy el mismo quien te prestaba su oído, sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente hasta quedarnos dormidos. Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos, no somos superhumanos para controlar o cambiar el destino. Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren. Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel. Ni la fama, ni el dinero han podido. Sigo siendo ese que da la vida por estar contigo. Soy el mismo, el que te daba su abrigo, el que salía contigo a escondida de tus padres, te robaba cariño. Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos, no somos superhumanos para controlar o cambiar el destino. Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren. Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel. Ni la fama, ni el dinero han podido. Sigo siendo ese que da la vida por estar contigo. Sus canciones en el tren. Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel. Ni la fama, ni el dinero han podido. Sigo siendo ese que da la vida por estar contigo. Així escoltàvem la música que ens portava un personatge com Prince Royce. Soy el mismo, es deia aquesta balada tan exquisida. El món de l'amor mou muntanyes i mou cançons. Meghan Trainor amb All About That Bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places, I see the magazine, working that Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect, from the bottom to the top, yeah my mama, she told me, you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that. Que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. ¡Gracias! després de la música que ens portava amb aquest en ritme tan calmadet, en Romeo Santos, amb Eres Mia, la música que us presentem nous temes, com He robat un altre cor, La gossa sorda, des del seu àlbum La polseguera. Sembla una ciutat. Tornem a la iguaneta dels ullals de la Marjal. Ballem entre les canyes, cantem cançons de vells. Juguem al joc salvatge de la pell contra la pell. Lisàrgica i obscena, va ser del paradís. Et mous com una fera, m'emborratxa d'estos pits. T'acostes a la vora i encens la meua ment. Lentament, lentament, lentament. Aquesta història diu que tu senties amb el cor, jo amb el fetge. Tu somnis d'argent, jo la negra fel com a bandera. Tu les ganes de viure, jo les ganes de matar. Tota la hipocresia que em sobrava el temps. No comptava per res eixes setmanes. El joc era salvatge, les corbes infinites. La música de fons, el nostre alè. Uf! Banda sonora original dels meus deliris. Tu senties amb el cor i jo amb el fetge. El caos harmonitzant les nostres passes. I tot podia volar per l'aire en 5 minuts. Fins ací, mon ami, no hi ha destí que ens siga tots el camí. Ah! Sóc capaç quan diferència veritat d'un món hosti que no.